ہر بند نائنا اور زنانا بند فرض کہ کتاب و عزت ہی اور قدا عالم بسلے میں اوری اور عزت ہی مزا فرض جمواری کا سزا کر اللہ مت کی ہوئی ما جا انا من بشیر ولا نذیر منگ کیا یرونی نو خوشحالے یا تو نہیں رہے گی اللہ قدا منظور ملی دروغ ہوئی قد جا کم نذیر تصویر ان کے گرہ لو قد جا انا نذیر فکذبنا یہ ان کے راہ لو منگے اسیان و منگے لے جانا جانا درو جانا جانا منگی جن جم رکھت نگے جم روان آنے گا کہ قانون نمر قوم دا اللہ اکر بجی خلافی نوہ عمل دا اسلام قد مسلمان ملے دا مسلمان ملے دا قدر ہمیں تکانے ہوئے گئے فکررنا من دروجن جانا لے ہو توبہ نو وقت کے لئے طول دنیا میں پڑے جن کے اثر کررنا قانون جو جان لے جوڑی یہ حجان اور سرنجان نے راہی اور بیا عقیدہ خود سرنس کے دا عمل قانون جو جان لے جوڑی دا عقیدہ تو صرف جنیش کرے اسلامی مملکت سیاجی جی پاکستان قانون کی نیز نیچے تو پستخو سے کہتا نیز کی نیچے کہ نیز لازمی دے اور قانونی طور پر زبا جنوائی پستخو سے نیچے